मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम पाठ स्वागत है। थोड़ा सा दो मिनट रुकिए, मैं जो है एक पुस्तक ला रहा हूं। आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से अंतर परिग्रहे, ये जो है अंतर परिग्रहे ये सूत्र हम पढ़ा दिए थे। और परिग्रहे अर्थ है अंत शब्दों गति संजो भवती, अंत शब्दों अपरिग्रहे अर्थ है गति संजो भवती। परिग्रह का अर्थ है स्वीकरणम, परिग्रह का अर्थ है स्वीकरणम और तद अभावे माने न परिग्रह अपरिग्रह तस्मिन अपरिग्रह अपरिग्रह माने तद अभावे गति संज्ञा विधीयते। उदाहरण है अंतरहत्या अंतरहतम यद अंतरहंती। इसमें हमने बता दिया था कि पिछले तरह का ही सब कुछ होगा, परंतु अंतरहत्या जो है ईश्वर हमने कहा था कि अंतरहत्या, अंतरहत्या का मतलब कि मध्य हत्वा बीच में मारकर ऐसा अर्थ हुआ। तो अंतर जो है हत्या हम धातु से क्वा प्रत्यय है और अंतर परिग्रह से गति संज्ञा हुई, गति संज्ञा होने से कुगति प्रादेश समास हो गया है। और तो अंतरहत्य और अंतरहत्वा, एक सूत्र है वाल्यपि, क्या सूत्र है जी, वाल्यपि, वाल्यपि निकाल लीजिए। वाल्यपि कहां का सूत्र है द्रोण जी, देखिए तो वाल्यपि या अनंत जी, वा अनंत जी नहीं है क्या? मैं देख रहा हूं सर, देख रहे हैं। वाल्यपि कितने नंबर सूत्र है, ये विकल्प से अनुनासिक को लोप करता है ल्यप के परे रहते, विकल्प से अनुनासिक को लोप करता है। वाल्यपि मिला, वाल्यपि बस यहां पर यह है कि नहीं मिला है तो बस ये वाल्यपि है, इस वाल्यपि से अनुनासिक जो है उसका लोप होता है। वाल्यपि ल्यप के परे से विकल्प से लोप होता है, विकल्प से तो लोप हुआ तो फिर न का तो हत्या बन गया, अंतर हत्या नहीं मिला। मैं अष्टाध्याय लाऊं क्या, नहीं मिला है? नहीं अब तक नहीं मिला सर, ढूंढ ही रहा हूं। ढूंढ ही रहे तो मुझे अपना फिर अष्टाध्याय ला ले दीजिए। ओ हाँ अच्छा जी मिल गया, 6438 है, 6438 6438 हाँ 6438 निकाल लीजिए फिर, 6438 निकाल लीजिए। छठा अध्याय चतुर्थ पाद 38 नंबर तो वाल्यपि है, वह अव्यय पद है लपि ल्यपि पकारांत पुंलिंग ल्यप शब्द का स्वांत एक वचन है और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादीनाम और अनुनासिका लोप, ये इसकी आ रही है और अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है। अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादीनाम जो है ये इसका समास जो है अनुदात्तोपदेशश्च, अनुदात्तोपदेशाश्च वनतिश्च तनुत्यादयश्च इति अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादयः, तेषां अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादीनाम इत्रितर योगदान हो गया। तो अनुदात्तोपदेश जो है, अनुदात्तोपदेश में समास है अनुदात्ताश्चते उपदेशाश्चते अनुदात्तोपदेशा, अनुदात्त और वे उपदेश कर्मधारय समास है, अनुदात्त भी हो और उपदेश हो आद्योच्चारण हो, अनुदात्तोपदेशश्च देशा अनुदात्ताश्चते अनुदात्त भी है और वे उपदेश भी है वो अनुदात्तोपदेश। तो अनुदात्तोपदेश अंग और अनुदात्तोपदेश और ऐसे वनति और तनुत्यादि गण जो है तो अनुदात्तोपदेशानाम अंगानाम वनति तनुत्यादि नाम च अंगानाम ल्यपि परता विकल्पेन अनुनासिक लोपो भवति, विकल्प से जो अनुनासिक लोप होता है तो विकल्प से अनुनासिक लोप होता है, इसलिए यहां पर वा जो है यह व्यवस्थित विभाषा है, वा जो है व्यवस्थित विभाषा है क्योंकि व्यवस्थित विभाषा प्राप्त विभाषा और प्राप्त विभाषा प्राप्त प्राप्त विभाषा तो ये प्राप्त प्राप्त विभाषा है, कुछ में प्राप्त है कुछ में अप्राप्त है, तो मांत को जो है, मांत को विकल्प से लोप होगा और नांत जो है उसको नित्य ही होगा। ये प्राप्त अर्थात मांत में विकल्प से लोप होगा, जैसे प्रणम्य मांत जो है प्रयत्य प्रयम्य प्रत्य प्ररम्य प्रणत्य प्रणम्य आगत्य आगम्य। ये मांत गम है, यम है, रम है, तो रम मांत हो गया, मांत धातु है, मांत अंग है, तो मांत अंग में विकल्प से होगा, इसलिए प्रयम्य भी बन गया और प्रयत्य, जब म का लोप हो जाएगा तो प्रयत्य बन जाएगा और नहीं तो प्रयम्य बनेगा। परंतु ये जो है नांत जो है इसमें नित्य होगा, नित्य लोप होगा। यदि आहत्य प्रमत्य मन धातु है, प्रवत्य वन, प्रवितत्य प्रक्षत्य प्रक्षत्य इत्यादि, तो नकारांत में नित्य होगा। तो हन धातु जो है नकारांत है इसलिए इसमें नित्य होगा। तो प्राप्ता प्राप्त विभाषा है, कौन सा विभाषा है वाले में वाजी बोलिए, प्राप्ता प्राप्त विभाषा। एक है प्राप्त विभाषा, प्राप्ता प्राप्त विभाषा है, समझ गए जी? सभी समझ गए? द्रोण जी समझ में आ गया? हाँ सर। ये प्राप्ता प्राप्त विभाषा है, तो इसलिए नांत में नित्य होगा, मांत में विकल्प से होगा। वसुधा जी, स्वाति जी समझ में आ गया? श्रवण जी आपको, श्रवण जी आपको समझ में आया? तो यहां पर अंतरहत्य जो है, अंतर जो है, समझ में आ गया? अंतरहत्या में अंतर जो उपपद है समीप में है और हन धातु है, उसे त्वा प्रत्यय हुआ, त्वा को समास से नहीं प्रयुक्त है ल्यप, क्योंकि ये यहाँ पर अंतर परिग्रह से जो गति संज्ञा कुगति प्रादेश से समास, हाँ, समास होने से फिर जो है सुपधा पाकपद इत्यादि करने के बाद फिर जो अंतर हन समास पुत्र लग ल्यप हो गया, न को जो है लेप के परे से विकल्प से लोप होता है, तो विकल्प से लोप होता है अनांत में तो नित्य ही लोप हो जाएगा, इसलिए अंतरहत्या बन गया। अंतरहत्या की सिद्धि आ गई सभी को? हाँ, अब आगे चलते हैं। आगे है कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते, कणे मनसी पदच्छेद, कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते, यहाँ पर कणे मनसी सकारांत नपुंसक लिंग कणे मनस शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है और श्रद्धा प्रतिघाते सकारांत पुंलिंग श्रद्धा प्रतिघात शब्द, प्रतिघात शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है कणे च मनश्च इति कणे मनसी, तीसरे तर युग द्वंद हो गया और श्रद्धा प्रतिघात में है श्रद्धा या प्रतिघात, श्रद्धा प्रतिघात, श्रद्धा या प्रतिघात, श्रद्धा या प्रतिघात, श्रद्धा प्रतिघात, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है तस्मिन श्रद्धा प्रतिघाते। और क्रिया योगी और गति की अनुमति आ ही रही है, आदेश क्रिया योगी से क्रिया योगी की, और श्रद्धा प्रतिघाते अन्वय जो है श्रद्धा प्रतिघाते कणे मनसी गति संजकौ भवतः निपात संजकौ च भवतः, क्रिया योगे माने क्रिया योगे कणे शब्द मन शब्दश्च, या कणे मनसी शब्द एक साथ करेंगे तो कणे मनसी शब्द ऐसा कर दीजिए। श्रद्धा प्रतिघाते अर्थे कणे मनसी शब्द क्रियायोगे निपा क्रियायोगे गति संजको भवत क्रियायोगे गति संजको भवत निपात संजकाश्च भवति निपात संजका संजकौ च भवत निपात संजकौ च भवत। उदाहरण कने हत्य पय पिबती और मन का मनोहत्य पय पिबती। तो यहाँ पर श्रद्धा प्रतिघात का अर्थ है श्रद्धा के प्रतिघात अर्थ में श्रद्धा के प्रति हनन घात मने हन धातु है। श्रद्धा जो है हमारी जो श्रद्धा है हमारी जो इच्छा है उत्साह है श्रद्धा है उस श्रद्धा के प्रति घात अर्थ में समाप्त होने अर्थ में कर्ण और मनस शब्द की क्रिया के योग में निपात संज्ञा होती है और गति संज्ञा होती है। इसलिए कर्ण हत्य हन धातु के योग में है और कर्ण हत्य पया पिबती। तो कर्ण हत्य पया पिबती तो कणे हत्य पय पिबती देवदत्त कणे हत्य पय पिबती। तो इसका अर्थ है कि देवदत्त जो है कि देवदत्त तब तक दूध पीता है जब तक कि उसकी तीव्र अभिलाषा की निवृत्ति नहीं हो जाती। माने कने हत्या पया पिवती का मतलब हुआ कि ताबत पिवती देवदत्त दुग्धम यावत देवदत्त से अभिलाषो निवृत्ति न भवती अर्थात ताबत पिबती यावत अस्य अभिलाषो निवृत्ति भवती तब तक दूध पीता है जब तक अभिलाषा की निवृत्ति होती है। अभिलाषा तीव्र जो अभिलाषा उसकी निवृत्ति तक होती है। तो देवदत्त तीव्र अभिलाषा के निवृत्ति तक दूध पीता है अर्थात मन भर के दूध पीता है। तो ये कणे शब्द हो गया तो यहां पर दूध उतना पीता है कि उसकी इच्छा और पीने की नहीं रहती है। तो यहां पर श्रद्धा जो है उसके प्रति जो चाह जो है श्रद्धा का मतलब क्या हुआ अभिरुचि। श्रद्धा का मतलब होता है अभिरुचि। आप यदि चेतस संप्रसाद श्रद्धा महर्षि वेद व्यास जी योग दर्शन में लिखते हैं जो का असंप्रज्ञान समाधि जो है असंप्रज्ञान समाधि दो प्रकार की होती है एक भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञान समाधि और दूसरा उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञान समाधि। तो भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम भव प्रत्यय नामक जो असंप्रज्ञान समाधि है विदेह नामक योगी को और प्रकृति नामक योगी जो देवता है उनको होता है। और श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेशाम पूर्वको इतरेशाम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वको इतरेशाम पूर्वक इतरेशाम पूर्वक इतरेशाम अन्य प्रकार के योगी हैं उनको श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्व वाले उपाय वाले समाधि की होती है। इसलिए उपाय प्रतन्मक असंप्रज्ञा समाधि होती है। तो उसमें श्रद्धा है तो श्रद्धा की व्याख्या महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं चेतस संप्रसाद श्रद्धा ये श्रद्धा की व्याख्या लिखते हैं। तो संप्रसाद चेत का जो संप्रसाद है चित्त का जो संप्रसाद है उसको श्रद्धा कहते हैं। तो संप्रसाद का दो अर्थ है एक तो प्रसन्नता और दूसरा अर्थ है अभिरुचि श्रद्धा का अर्थ। यहाँ पर कने हत्या पयह पिबती उसमें श्रद्धा का प्रतिघात होता है। तो कने हत्या पयह पिबती तो यहाँ पर श्रद्धा माने जो अभिलाषा जो है, जो इच्छा जो है, अभिरुचि जो है, मन की जो प्रसन्नता है, तब तक दूध हुआ पीता है जब तक कि मन की प्रसन्नता समाप्त न हो जाए। श्रद्धा मन की प्रसन्नता है, अर्थात जैसे आप मान लीजिए कि रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, तब तक रसगुल्ला खा रहे हैं, तब तक रसगुल्ला खा रहे हैं जब तक कि मन का उसके प्रति अभिरुचि न हो जाए, अभिरुचि मन की उस वस्तु के प्रति अभिरुचि समाप्त न हो जाए रसगुल्ला के प्रति। तो यही है कि कणे हत्या ऐसे पयह पिबती दुग्धम पिबती, छक करके दूध पीता है तो एक तो ये है, दूसरा है मनोहत्या पयह पिबती, मन को हनन, मन का हनन करके जो है दूध माने मन भर करके दूध पीता है, मन की अभिलाषा निवृत्ति तक दूध पीता है। तो इसमें कने हत्या जो शब्द है, कने हत्या इसमें जो स्वर सिद्धि है पूर्ववर्ती ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस हम धातु संलेपी इत्यादि करेंगे वह न का लोप हो जाएगा वाल्यपी से। तो कने हत्या जब बन गया, कने हत्या में जो हंतो धातु से अंतो धातु है और उसके पश्चात जो है गति अनंतरह, अनंतरह गति पहले तो गति अनंतर जन अनंतर जो गति है इसकी गणे की जो गति संज्ञा है, तो अनंतर जो गति है, अनंतर जो गति है उसका प्रकृति भाव होता है। और प्रकृति भाव क्या है जी? निपात है, निपात है, निपात होने से निपाता आद्युदात भवंती, निपात जो है आद्युदात होता है, ये हुआ। परंतु इसमें कने हत्या में जो है में जैसे हमने आपको पीछे जो सिद्धि बताया था उसी तरह कैसे हो जाएगा इसमें, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये इसका आपको जैसे प्रकृत्या प्रहृत्या इसकी जो आपने पीछे जो सिद्धि किया है तो आपको जो लक्ष्य किया है उसका स्वर सिद्धि जैसे प्र है सॉरी कणे है, कणे की निपात संज्ञा है, चलो जाइए थोड़ा इसमें तो है ही नहीं, चलो त्वाक को जैसे लेप हुआ है, धातु अंतदात है, फिर कणे है, फिर गतिरंतर जो है ये तो कहता है कि अनंतर जो गति है उसको पूर्व पद जो है प्रकृति स्वर होता है। कब होता है? जब तांत उत्तर पद हो तभी होता ना जी। मैंने तो इस प्रकृतिया में नहीं होगा, ऐसे गतिरंतर प्रकृतिया में नहीं होगा, इसलिए जो है अनुदात्तम पदम में एक बजम से जो अनुदात्त हो जाएगा और उदात्तानुदात्त जो स्वरिता है उससे जो है स्वरित हो जाएगा, क्योंकि ये 6-2 जो 49 नंबर सूत्र है गतिरनंतर वो कहता है एकतांत, हमें जहां तक लग रहा है एकतांत उत्तर पद के रहते, मैंने कर्म वाची एकतांत उत्तर पद के पर रहते अनंतर गति पूर्व प्रकृति होता है, इसलिए एकतांत तो है नहीं, इसलिए बस वही इसमें कोई ऐसी फिर विशेष नहीं है। निपातादि दात्त नहीं होगा यहाँ पर, धातु अंतदात हो जाएगा, फिर अनुदात पदम क का अनुदात हो जाएगा, नहीं अनुदात हो जाएगा, ह कार उत्तरवर्ती उदात है और त्य जो है यह स्वरित हो जाएगा उदात अनुदात से, और मनोहत्य भी ऐसे ही बन जाएगा, इसमें और कुछ नहीं है। आगे पूर्व व्ययम, पूरा जो है अव्यय पद है और पूरा अव्यय, पूरा जो अव्यय पद है अव्ययम अकारांत नपुंसकलिंग अव्ययम अव्यय शब्द तथा एक वचन क्रिया योग्य और गति के अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया क्रिया योगे, क्रिया योगे अव्ययम पूरा शब्द गति संजको भवती निपात संजक भवती, गति संजक निपात संजक होता है। उदाहरण है पुरस्कृत्य पुरस्कृतम और यत पुरस्करोति, पूर्वत ही प्रकृति स्वर हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैं बोलना भूल गया था, हमारे स्वाति बहन जी जो है ये पूछी थी कि भाई जब यहाँ पर एक ही संज्ञा है आ कडरा देखा संज्ञा, तो एक ही संज्ञा है तो फिर जो है यहाँ पर दो संज्ञा क्यों किया गया, इनका मतलब जो प्रश्न था, तो इसका उत्तर ये है कि ये जो प्राग्रिस्वरान निपाता है जी, प्राग्रिस्वरान निपाता है, प्राग्रिस्वरान निपाता है में जो प्राक शब्द पढ़ा है, ये आप जब काशिका को पढ़ेंगे तो काशिका से आपको पता चलेगा कि और अधिक अन्य संज्ञाओं को ग्रहण करने के लिए यहां पर प्राक शब्द पढ़ा हुआ है। यहां पर प्राक वचन जो है संज्ञा के समावेश के लिए, इसलिए काचकाकार कहते हैं प्राक वचनम संज्ञा समावेशार्थम, ऐसा काचकाकार कहता है। अर्थात क्या क्या चीज का समावेश है? गति उपसर्ग कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी सनिपात संज्ञा समावेशति, बोलते गति संज्ञा के साथ, उपसर्ग संज्ञा के साथ, कर्म प्रवचनीय संज्ञा के साथ निपात संज्ञा का इसमें समावेश होता है। तो इनका जो प्रश्न था कि भाई ये जब आ कडरा देखा संज्ञा कडरा कर्म धारे तक जब एक ही संज्ञा है तो दो, तो यहां पर विशेष उन्होंने प्रयत्न किया ना, वैसे एक संज्ञा ही है परंतु जहां पर उन्होंने दो संज्ञा ग्रहण किया है, एक के साथ दो संज्ञा ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो वो कुछ विशेष अपना व्यवहार दिखाना चाह रहे हैं भगवान पाणिनि जी कि भाई ये जो है कि इससे ये पता चल देगा कि मैंने ये मैं जो व्यवहार कर रहा हूं इससे है कि हम दूसरे संज्ञा का ग्रहण कर रहे हैं। तो प्राग ईश्वरात ईश्वरान निपात, हम तो ईश्वरात प्राक, तो यहां पर प्राक कहने की आवश्यकता क्या है? ईश्वरात निपात कह देते ना, प्राक रहने कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, ईश्वरात ईश्वर से निपात, माने यहां पर जो है ईश्वरात निपात, तो ईश्वर से यहां पर जो पंचमी है वह अवधि अवधि को बता रहा है। इसीलिए ईश्वर व्याख्यान से पता चल जाएगा तो वहां पर सीधे निपात कह देते माने या सीधे प्राक कहा क्यों। प्राक इसलिए कहा जा रहा है कि अन्य का भी ये हो जाए। इसमें आप जो पढ़ेंगे प्रश्न ये कर रहे हैं अथ किम अर्थम प्राक ग्रहणम, अथ किम अर्थम प्राक ग्रहणम, प्राक ग्रहण यहां पर क्यों किया है प्राक निपाता में। बोलते यावता पंचम्युच्चारण सामर्थ्यात एव प्राकृत्य सिद्धिक शब्द से अध्याहारो भविष्यति। बोल रहे हैं कि मैं प्राक ग्रहण क्यों किया, क्योंकि पंचमी उच्चारण जो यहाँ पर ईश्वरात जो पंचमी उच्चारण जो का सामर्थ्य है उच्चारण जो है उच्चारण के सामर्थ्य से ही प्राक इसका और दिक शब्द का अध्याहार हो जाएगा। दिक के योग में पंचमी होती है प्राक के योग में पंचमी होती है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर पंचमी के उच्चारण सामर्थ्य से ही प्राक इसका और दिक शब्द प्राक इत्यस्य अधिक शब्दस्य अधिक शब्द का अध्याहार हो जाएगा। तो फिर यहां पर जो है प्राक ग्रहण क्यों किया। फिर आगे करें न च पराम इति अयम अपि दिक शब्दो अस्ति। बोल रहे हैं कि भाई यहां पर यदि आप ऐसा कहो कि दिक शब्द का अध्याहार हो जाता है तो पराम इससे परे परे जो कहते हैं ये जो है यह भी दिक शब्द है तो इसका भी अध्याहार होने लग जाएगा। जैसे दिक शब्द का अध्याहार हो जाता है जैसे प्राक शब्द का अध्याहार हो जाता है प्राक प्राक जो दिक शब्द है ना जी प्राक इत्यस्य दिक शब्द है माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये प्राक शब्द है। तो बोल रहे हैं कि ये जो है पंचमी के सामर्थ्य से ये प्राक दिक शब्द का अध्याहार हो जाएगा। तो प्राक दिक शब्द का अध्याहार हो जाएगा इसलिए यहां पर प्राक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि श्रीमान जी न च पराम इत्यपि दिक शब्द अस्ति। जैसे प्राक दिक शब्द है ऐसे पराम भी तो दिक शब्द है दिशावाची शब्द है प्राक पूर्व को पराम पर को तो ये भी दिशावाची शब्द है तो इसका भी अध्याय होने लग जाएगा पंचमी सामर्थ्य से। तो बोलते हैं बोल रहे कि ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए बोलते अतो न अस्य अध्याहार आशंकनीय। बोल रहे हैं कि यहां पर इसका अध्याहार का शंका नहीं करना चाहिए। क्यों इसलिए अध्याहार का शंका नहीं करना चाहिए कि तद अध्याहार ही तादयो सत्वे इत्येवम आदयो योगा निपात संज्ञा संबंधा संबंधा भावा असंबंधा स्युः। बोल रहे हैं कि उसके अध्याहार होने पर पराम जो अध्याहार है इसके अध्याहार में तद अध्याहारे ही चादयो सत्वे इति मादयो जो सप्तभिन्न जो चादी है उसकी जो है निपात संज्ञा होती है तो इत्यादि योगा निपात संज्ञा असंबंधा भावात निपात संज्ञा संबंधा भावात। बोल रहे हैं ये चादयो सत्वे इत्यादि जो सूत्र है इत्यादि जो योग है ये निपात संज्ञा संबंधाभावात असंबद्धासु तो निपात संज्ञा इत्यादि परा इत्यादि जो है ना उसमें निपात संज्ञा इत्यादि कहा है हाँ? तो यहां पर ये कह रहे हैं कि ये चादोय सत्व इत्यादि जो योग है ये निपात योग जो है निपात संज्ञा संबंध के अभाव होने से असंबंधास्यो ये निपात संज्ञा के संबंध का इस ये जो योग है निपात संज्ञा के संबंध के अभाव से असंबद्ध है, इसीलिए प्राग इतिव अध्यारिष्यते। तो इसलिए प्राग का ही अध्यार होगा, परा का अध्याहार नहीं होगा, क्योंकि सादयो सत्व इत्यादि जो निपात है इस योग से बना हुआ, ये चादयो सत्व इत्यादि जो सूत्र निपात संज्ञक जो सूत्र है, इस निपात संज्ञा का संबंध परा के साथ अभाव है, परा के साथ अभाव है, इसलिए अभावात असंबद्धा स्यु, इसलिए असंबद्ध हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर परा का ही अध्याहार, मतलब परा का अध्याहार नहीं होगा, प्राक का होगा, इसलिए प्राक वचन क्यों कहा, तो ये कह रहे हैं कि प्राक वचन जो किया है वह समावेश के लिए किया है, प्राक वचन जो है क्या बोलते हैं कि अन्य और जितने भी संज्ञा है उसको समावेश करने के लिए किया है, इसीलिए इसलिए यहां पर जो है एक के साथ दो निपात किया गया, क्योंकि देखिए ईश्वरात अधीर ईश्वरे में ईश्वरान निपात प्राग स्वरान निपात से प्राग यदि नहीं पढ़ते हैं तो यदि यहां पर परा का अध्याहार करते हैं, परा का अध्याहार करते हैं तो क्या अर्थ हो जाएगा, परा का अध्याहार करेंगे तो अर्थ हो जाएगा कि ईश्वरात परा, ईश्वर से परे, तो अधीर ईश्वरे है तो ईश्वर से परे निपात होता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो ईश्वर से परे निपात होता है इसका मतलब ये हुआ कि चादयो सत्वे इत्यादि जो योग है, चादयो सत्वे इत्यादि जो योग है इसके साथ संबंध ही नहीं बन पाएगा, फिर इसी बात को ये कह रहे हैं कि तद अध्यारे ही यदि हम परा का अध्याहार करते हैं तो चादयो सत्वे इत्येव मादयो योगा, चादयो सत्वे उड़ियादि चुदाचस्य इत्यादि जो कुछ भी योग है निपात संजक वाला जो योग है उस निपात संज संबद्धा अभावात, माने ये निपात संज्ञा करने वाले जो सूत्र के साथ संबंध का अभाव हो जाएगा, क्योंकि चादयो सत्वे इत्यादि निपात करने वाला है जबकि ईश्वरात ईश्वरान निपाता है, प्राक यदि हटा दे माने यदि प्राक हटा देंगे तो कोई शंका करेगा कि भाई तब तो दोनों का अध्यार हो जाएगा, क्योंकि पंचमी सामर्थ्य से प्राक का भी अध्यार हो जाएगा और परा जो दिखे उसका भी अध्यार हो जाएगा, तो हम कैसे निर्णय करेंगे, तो फिर ये कह रहे हैं कि यदि हम परा का अध्याहार करते हैं तो हो जाएगा ईश्वर से परे, तो अधीर ईश्वर उससे परे वाला निपात होगा, उससे परे निपात नहीं होगा, तो मैंने तो चादय सत्व इत्यादि के साथ असंबद्ध हो जाएगा, इस ईश्वरान निपाता का चादय सत्व के साथ असंबद्ध हो जाएगा, उसके परे हो जाएगा, इसलिए व्यर्थ हो जाएगा सूत्र, इसलिए व्यर्थ होकर के ये पता ये कर रहा कि नहीं यहाँ पर परा का अध्याहार नहीं होगा, यहाँ पर प्राक का ही अध्याहार होगा। द्रोण जी समझ में आ गया? हाँ सर। आपको स्वाति जी समझ में आया? बसदा जी आप समझे? हाँ, माने यहाँ पर आप ही का क्वेश्चन था कि भाई दो संज्ञा कैसे, जब आकर देखा संज्ञा, तो उत्तर है कि प्राक का यहाँ पर प्राग्रानी पत्र जो प्राक जो अध्याहार किया, प्राक जो लिखा है वह अन्य संज्ञा, इन जो जो संज्ञा है उसके साथ साथ अन्य संज्ञा का भी, तो निपात संज्ञा का भी समावेश हो, इसलिए यहाँ पर किया, समझ गए? और तत्प्रयोजक को हेतुश्च इत्यादि में है तो वहां पर च तो पढ़ाई है, इसलिए च के सामर्थ्य से कर्ता संज्ञा भी हो जाता है, कर्ता का जो प्रेरक है उसके हेतु संज्ञा तो है ही, तो फिर कहेंगे कि फिर कर्ता संज्ञा कैसे हो गया, तो दो नहीं एक ही होना चाहिए, तो कहेंगे च सामर्थ्य, तो वहां पर च जो उन्होंने व्यवहार किया च जो व्यवहार किया उसे पता चलता है कि भाई वो दो का समावेश करना चाहते हैं वहां पर, तो जहां समावेश करना चाहते हैं वहां पर वो उन्होंने उनका व्यवहार से पता चल जाता है। ऐसे यहां पर एक साथ दो संज्ञा कैसे, तो निपात प्राक कहने से हुआ, तो फिर शंका हो जाएगी कि प्राक क्यों कहेंगे, कहें प्राक मैंने ईश्वर, ईश्वरा से प्राक का अध्याहार हो जाएगा, इसलिए प्राक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कहेगा कि भाई पराम भी तो दिख शब्द है, उसका भी अध्याहार हो सकता है पंचमी सामर्थ्य से, ईश्वरा परा, तो ईश्वरा पराम। तो फिर ये कह रहे हैं कि यदि पराम का अध्याहार आप करोगे तो ईश्वर से परे निपात कहा है, तो फिर चादवे सत्वे इत्यादि योग के साथ इसका संबंध नहीं हो पाएगा। जब इसका संबंध नहीं हुआ तो व्यर्थ हो गया, यहां पर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तब तो यहां पर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं था। तो फिर वो जो व्यर्थ जो हुआ सूत्र, इस सामर्थ्य से फिर प्राक जो कहा व्यर्थ होकर करके नहीं, यहां पर प्राक ही अध्याहार होगा। तो जब प्राक अध्याहार हो जाएगा तो फिर प्राक कहने की आवश्यकता क्यों है, उसी से काम चल जाएगा। तो फिर कह रहे हैं कि प्राक जो भगवान पाणिनि जी का व्यवहार है वह इसलिए व्यवहार है कि अन्य संज्ञाओं का समावेश भी हो जाए, इसलिए प्राक वचनम संज्ञा समय समय संज्ञा समावेशार्थम, प्राक वचन जो है संज्ञा के समावेश के लिए है, वह क्या गत्युपसर्ग कर्म प्रवचनीय संज्ञा का भी सनिपात संज्ञा समावेश थी, गति उपसर्ग कर्म प्रवचनीय संज्ञाओं के साथ निपात संज्ञा का समावेश होता है। चलिए तो ये हो गया पूर्व व्यायाम। अब आ गए अस्तम च, अस्तम अव्यपद है, अस्तम अव्यपद है, अश्च अव्यपद है, क्रिया योग के अनुसार गति के अनुसार तेरा व्यायाम के अनुसार आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि अस्तम अव्ययम, अस्तम अव्ययम गति संजको भवति, निपात संजकस्य भवति क्रिया योगे, अस्तम अव्यय की जो निपात संज्ञा भी होती है और गति संज्ञा भी होती है। तो अस्तम गत्य सविता पुनः उदेती और अस्तंगतानी धनानी यदस्तंगच्छति, तो अस्तंगत्य अस्त होकर सूर्य फिर अस्तंगत्य सविता पुनः उदेती, अस्त होकर के सूर्य पुनः उदित होता है, और अस्तंगतानी धनानी, अस्तंगतानी धनानी, धनानी अस्तंगतानी, धन जो है अस्त हो गए समाप्त हो गए, और यद अस्तंगच्छति वह कि वह अस्त होता है, अस्तंगच्छति माने अस्त होता है। तो ये पूर्वत ही इसमें सिद्धि हो जाएगी और कुछ भी नहीं है, अस्तंगत्य अस्तंगत्य असंगत्वा दो बनता है उसमें, क्योंकि जो है उसमें वाल्यपि विकल्प होता तो मांत में विकल्प होगा, ध्यान रखिएगा। तो अस्तंगत्य सविता पुनः हो जाती है, अस्तंगतानी धनानी यद अस्तंगच्छति, ये हो गया छिपने के बाद सूर्य पुनः उदित होता है अस्त होने के बाद, अस्तंगता धन जो है नष्ट हो गए यद अस्तंगत जो अस्त हो होता है इत्यादि। अब आ गए अच्छा गत्यर्थेशु, अच्छा गत्यर्थ वदेशु, अच्छा अव्यपद है, गत्यर्थ वदेशु अकारांत पुमलिंग गत्यर्थ वद शब्द प्रथमा विभक्ति सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, समास है, गत्यर्थ वदेशु में पहले गत्यर्थ का गति अर्थो ये शाम से गत्यर्था, ये बहुवरी समास हो गया, गति अर्थो ये शाम से गत्यर्था, गति अर्थ है जिन धातुओं के गत्यर्थ के, और गत्यर्थाश्च और वदश्च इति गत्यर्थ वदाह तेषाम गत्यर्थ तेषु गत्यर्थ वदेशु, ये जो है तो गत्यर्थाश्च वदश्च इति गत्यर्थ गत्यर्थ वदाह, गत्यर्थ और वद, गति अर्थ वाले धातु और वद धातु, ये ऊपर से क्रियायोग के अनुवृत्ति आ रही है, गति के भी अव्ययम के अनुवृत्ति आ रही है, तब क्या गया गत्यर्थ वदेशु, गत्यर्थ वदेशु माने गत्यर्थेशु धातुषु और वद धातुचा, वद धातुचा, वद धातुचा, परतः सप्तमी है ना जी, इसलिए परतः ऐसा अर्थ कर दीजिएगा, माने गत्यर्थ माने गत्यर्थेशु धातुषु धातुषु परतः वद धातुच परतः अच्छा अव्ययम् क्रियायोगे गति संजको भवती निपात संजकश्च भवती। गत्यर्थक धातु के परे रहते और वद धातु के परे रहते जो अच्छ निपात है उसके क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है और निपात संज्ञा होती है। ये तो उदाहरण है, अच्छ गत्य अच्छ गतम यद अच्छ गच्छति, अच्छोद्य अच्छोदितम यद अच्छ वदति। तो यहाँ पर गत्यर्थक धातु गम है उसके परे रहते अच्छ की जो है गति संज्ञा हो गई है और निपात संज्ञा हुई, निपात समास इत्यादि हो गया और पूर्वत जो है आप स्वर कर लेंगे। अच्छ गतम में भी यद अच्छ गति में अच्छोद्य में अच्छ गत्य अच्छ गतम यद अच्छ गच्छति और अच्छोद्य वद जो है अच्छोद्य अच्छोदितम यद अच्छ वदति। तो अच्छ जो अव्यय है अभिमुख अर्थ में है, तो अच्छ गते मतलब अभिमुख जाकर सामने जाकर, अच्छ गतम मने सामने गया और यद अच्छ गच्छति, यद अच्छ गच्छति अर्थ हो गया जो सामने जाता है ऐसा, जो सामने जाता है ऐसा। और फिर आगे है उवद धातु, तो अच्छोद्य वद धातु से क्त्वा प्रत्यय क्त्वा को ल्यप और वति स्वपि यगनम से समा संप्रसारण इत्यादि करके संप्रसारण करके और फिर आदगुणा तो अच्छोद्य बन जाएगा। तो अच्छोद्य अच्छोदितम और यद अच्छ वदति, अच्छोद्य सामने बोलकर ऐसा, सामने बोलकर सामने कहकर ऐसा हुआ और अच्छोदितम सामने कहा, यद अच्छ वदति जो सामने कहता है और पूर्वति जो है यहां पर तब स्वर सिद्धि इत्यादि हो गया। अच्छ गतम में जो है सप्रत्यय अनुदात्तोपदेश बनती इत्यादि नाम लोप जलकंगति से जो है इससे नकार का लोप हो जाएगा और अच्छ गतम में वाले से अनुनासी का लोप होगा, ये पहले बता ही दिया हूं। आगे अदोनुपदेशे अदह अकारांत पुलिंग अदश प्रथमते वचन है, अनुपदेश अकारांत पुलिंग अनुपदेश सप्तमते वचन है। अनुपदेश न उपदेश अनुपदेश न उपदेश अनुपदेश, तो उपदेश जो है परार्थ प्रयोग, उपदेश का मतलब हुआ कि परार्थ प्रयोग, दूसरे के लिए प्रयोग वो उपदेश है, दूसरे के लिए प्रयोग उपदेश है। तो यहां पर जो है अनुपदेश में विषय सप्तमी है, तो अर्थ क्या हो गया अनुपदेश विषय अदह शब्द ऊपर से क्रिया क्रिया योगे और गति की अनुमति आ रही है, क्रिया योगे गति संजको निपात संजकश्च भवति। अनुपदेश अर्थ में अदह शब्द जो है क्रिया के योगे गति संजक निपात संजक होता है। तो उपदेश माने जो किसी की कही हुई जो बात है परार्थ का, जो दूसरे के लिए जो प्रयोग है मैं आपके लिए कर रहा हूं तो वो उपदेश हो गया। तो किसी की कही हुई जो बात है जैसे मेरी कही हुई बात वो उपदेश हो गया, आपकी कही हुई बात उपदेश हो गया, तो परार्थ प्रयोग उपदेश परार्थ प्रयोग। और अनुपदेश मतलब जो दूसरे के लिए नहीं है, स्वयं बुद्धि से परामर्श करना जो किया जाता है, स्वयं बुद्धि से जो परामर्श होता है वो हो गया अनुपदेश, उपदेश हो गया परार्थ। परार्थ माने दूसरे कि कही हुई जो बात है और जो स्वयं सोचा, चाहे वह अनुपदेश है, जो दूसरे के द्वारा कहा हुआ है, वो परार्थ है, वह परार्थ है, परार्थ उपदेश है, परार्थ है, कथन है। देश माने उच्चारण, उप माने दूसरे का, ये यहां पर अर्थ हो जाएगा। तो दूसरे परार्थ प्रयोग, दूसरे के लिए जो प्रयोग, या दूसरे किसी की कही हुई बात, अन्य की कही हुई बात को उपदेश कहते हैं, और जो स्वयं सोचा हुआ होता है, स्वयं बुद्धि से जो परामर्शित किया हुआ होता है, उसको कहते हैं अनुपदेश। तो अर्थ हो गया कि अनुपदेशे अर्थात स्वयं बुद्धिया परामर्शे अर्थे, या स्वयं बुद्धिया परामर्शे अर्थे, या स्वयं बुद्धिया परामर्थे विषये, परामर्थे अर्थे, या परामर्थे विषये, या परामर्थे परामर्शे विषय, हाँ विषये या अर्थे क्रिया योग गति संजको निपात संकती। अनुपदेश अर्थ में या अनुपदेश विषय में अदह शब्द जो है क्रिया के योग गति संक निपात संजक होता है। अदह शब्द जैसे अदह कृत्य, अदह कृतम, यद अदह करोति। तो अदह कृत्य स्वयं अनुपदेश है, स्वयं विचार कर, स्वयं परामर्श कर, अदह कृत्य स्वयं विचार कर, अदह कृतम स्वयं विचार कर किया, अदह कृत। और अदह माने होता है अदस शब्द, अदस का है, अदह माने वह, अदह कृत्य माने वह कार्य करके, वह कार्य स्वयं करके, स्वयं विचार करके। और अदह कृतम माने यह जो कार्य किया, स्वयं विचार करके किया। और यद अदह करोती, जो वह कार्य करता है, जो स्वयं विचार करके करता है। ये आगे तिरोन्तर्धव, तीरा जो अव्यपद है अंतर्धव, अंतर्धव इकारांत, इकारांत इसलिंग अंतर्धि सत्सत्वंते एक वचन है। अनुवृत्ति गति की क्रिया योग की निपात की निपाता, तो अंतर्धव माने व्यवधाने अर्थे, अंतर्धव कहते व्यवधान अर्थ में, अंतर्धि व्यवधान को कहते हैं। तो अंतर्धव व्यवधाने अर्थे तिरह शब्द निपात संज्ञक गति संज्ञक भवति, तिरो भूय तिरो भूतम यत तिरो भवति, पूर्वति हो जाएगा। आगे है विभाषा क्री, विभाषा आकारांत स्लिंग विभाषा सत प्रथम एक वचन है, क्री यकारांत पुल्लिंग क्री सत प्रथम एक वचन है। ऊपर से तिरोन्तर धव और गति की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया, अंतर्धव अर्थे, अंतर्धव अर्थे अर्थात व्यवधाने अर्थे, अंतर्धव अर्थे व्यवधाने अर्थे क्री योगे, क्रिया योगे की विनवृत्ति आ रही है। तो अंतर्धव व्यवधाने अर्थे तिरह शब्द निपात संज्ञक गति संज्ञक भवति विकल्पेन क्री क्रिया योगे, क्री क्रिया के योग में विकल्प से होता है। तिरस्कृत्य, तिरस्कृत्य तिरह कृत्य, तिरस्कृतम तिरह कृतम, यत तिरस्करोति यत तिरह करोति, और पक्ष में तिरह कृत्वा तिरस्कृत्वा। तो तिरस्कृत्य तिरह कृत्य तो तिरस्कृत्य और तिरह कृत्य पूर्वत ही सिद्धि होगी, इसमें कोई विशेष नहीं है। केवल यहां पर तिरसोनित्र श्याम से तिरह के विसर्जनियों को विकल्प से सकार आदेश हो जाता है। बस तिरसोनित्र श्याम निकाल लीजिए, 8342 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय तीसरे पाद का 42 नंबर सूत्र है, 82 आठ तीन बयालीस निकाल लिया। तिरशून्य त्रस्याम आठ तीन बयालीस तिरसा सकारांत नपुंसक तिरसा षष्ठी एक वचन है और नित्रस्याम सप्तमी एक वचन है। ऊपर से विसर्जनीयस्य सह तिरसा की अनुमृति आ रही है आठ तीन चौतीस है और कुप्पोह कपोच आठ तीन सैंतीस है इससे कुप्पोह की अनुमृति आ रही है और विसर्जनीय से सहसे विसर्जनीय की भी अनुमृति आ रही है। पदस्थ का अधिकार चल ही रहा है और संगीतायाम का अधिकार चल रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी? तिरस यहां पर जो है संगीतायाम की जैसे अनुमृति इत्यादि आई है ऐसी नमस् पुरस सोर गत्यो हो आठ तीन चालीस नंबर सूत्र है इसके आठ तीन चालीस इससे जो है गते की अनुमृति आ रही है। मंडुप्लुति से आठ तीन चालीस है उससे गते की अनुमृति आ रही है मंडुप्लुति से मंडुप्लुत गत्या। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ बन गया गति संजकस्य तिरसः विसर्जन गति संजक तिरस जो विसर्जनीय है तिरस के जो विसर्जनीय है उसको विकल्प से सकार आदेश होता है कुपो कवर्ग और पवर के परे रहते। तो गति संजक तिरस के विसर्जनीय को विकल्प से सकार होता है। एक बार विसर्ग संस्कार होगा तो तिरस करता ही रहेगा वह तिरह करता हो जाएगा बस इसमें और कुछ विशेष नहीं है। और जिस पक्ष में गति संज्ञा नहीं होगी तो तिरह कृत्वा तो गति संज्ञा न होने से कुगति प्रादि से समास नहीं हुआ समास न होने से समास ने प्रवृत्ता को लिया भी नहीं वसले तो क्या तिरह कृतम इत्यादि तिरह कृतम यहां पर भी गति संज्ञा न होने से समास नहीं हुआ तथा गति नंतर से स्वर ये गति नंतर जो स्वर है अनंतरागत पद रहते तो वो स्वर भी नहीं लगा तब फिर संतोदात से तिरह जो फिट है तो इसलिए अंतोदात हो गया अंतिम उदात हुआ फिर अनुदात पद में जैसे ती का तकान तो इकार जो है अनुदात हो गया अनुदात हो गया और कृतम का भी जो आदिदात से जो है उदात है और शेष जो है अनुदात तिरह करो थी यहां पर भी जो है अगति संज्ञा पक्ष में जो है अलग अलग तिरह का अलग तिरह यत तिरह करोति में गति संज्ञा जब नहीं हुआ उस पक्ष में जो है सबका अलग अलग स्वर रहेगा और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। तो अनुपदेश त्रिवंतरधव विभाषा क्रिय यहाँ तक हो गए एक दो तीन चार पांच छह सात चलो सात हुआ। कोई प्रश्न है नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो है इसको चौथा पद समाप्त करूं एक सौ नौ है चलिए हो जाएगा तब तक हो जाएगा। कोई शंका है तो मंत्र पाठ करें। हाँ सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी सभी को स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।